रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया। जो आँखों से वो जो आँखों से पल भर ना ओझल हुए, वो जो आँखों से पल भर ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया, और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। वो हवा हो गए अलविदा हो गए देखते देखते, लापता हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते। जीने मरने की हम थे वजार हमी, जीने मरने की हम थे वजार हमी, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए देखते देखते, कैसे क्या हो गए।